Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Спадар Уладзімір, столькі ўжо напісана пра тыя таленты, якія Беларусь падаравала іншым народам. Тут і Дамейка, і Дастаеўскі, і Язэп Крашэўскі з Мікалаем Пржавальскім, і Дзмітры Шастаковіч з Васілём Качалавым. Спіс бясконцы. Няўжо мы толькі аддавалі? Ці не час ужо напісаць кнігу пра тых, каго мы, вобразна кажучы, перацягнулі да сябе і зрабілі дзеячамі нашай гісторыі і культуры? Тимафей з-пад Вільні. Цалкам з вамі спадар Тимафей згодны. Такая кніга даўно патрэбная, і гэта будзе не тонкая брашура, а важкі том. Апрача ўсяго іншага, шмат каму ён дапаможа ў хвіліны сумневаў і роспачы паверыць ва ўласныя сілы. Бо калі беларуская культура прыцягвае і робіць сваімі прадстаўнікоў іншых народаў, значыць, яна мае будучыню. Але ў такіх выпадках больш важка за тэрэтызаванне прагучаць аповеды пра некалькі лёсаў, кожны з якіх пацягнуў бы не на старонку ў выданні, пра якое мы з вамі пакуль марым, а на цэлую кнігу. Нехай першую будзе надзвычай цікавая для мяне асоба Джузэпе Ахіла Эльміра Банольдзі. Народжаны ў Барселоне, у італійскай тэатральнай сям'і, выхаваны лізанскай альма-матер, ён апынуўся ў Вільні і зрабіўся спеваком і танцмайстрам, талентам якога захаплялася ўся Літва Беларусь. А сам Ахіла Эльміра захапіўся віленскай атмасферою, нашай культурай і мінуўшчынай і зрабіўся перакананым ліцвінскім патрыётам. Банольдзі мог бы заможна і камфортна жыць, служачы музам, і ўжо гэтым заслужыў бы добрую памяць. Аднак ён абраў іншае служэнне новай айчыне. І ў 1862 годзе разам з Канстанцінам Каліноўскім і Людвікам Звяздоўскім увайшоў у літоўскі камітэт, што рыхтаваў вызвольнае паўстанне. Пазней былі арышт, уцёкі з камеры ў сутарэннях Троцкага замку, эміграцыя, барыкады парыжскай камуны. Там ён співаў ваярам свайго швадрону песні на словы Яна Чачота і памёр ад цяжкіх ранаў. А вось зусім іншая эпоха, іншы, але ў галоўным бясспрэчна падобны шлях. Карлас Шэрман прыйшоў на свет ва ўрагвайскай сталіцы Монтэвідэа. Юнак, у жылах якога кроў заходнебеларускага габрэя-мігранта грымуча змешалася з індзейскай, вучыўся, рэдагаваў газету ў Буэнас-Айрэсе, змагаўся з аргентынскай дыктатурай Перона, а потым вырашыў разам з бацькам пераехаць у СССР. Амаль усе з таго аргентынскага цеплахода, што кінуў якар в Адэсе, праўдамі і непраўдамі вырваліся з савецкага раю назад. Карлас застаўся і падараваў нашай культуры цэлую бібліятэку сваіх перакладаў на беларускую. Лёрка, Гільен, Габрыэля Містраль. Пасля пераўвасобленай з Валентынам Тарасам па-расейску маркесавай восені патрыарха, Шэрман прымусіў выбітнага калумбійца загучаць і па-нашаму, па-беларуску. 10 гадоў Карлас кіраваў беларускім пэн-цэнтрам, зрабіўшыся ў той час вядомым у свеце праваабаронцам. Свае мемуары, названыя «Блуканец» і апошні зборнік вершаў ён напісаў ужо не па-гіспанску, як датуль, а па-беларуску. А цяпер два жаночыя лёсы. Віленская немка, дыпламаваная мастацтвазнавіца Юліана Мэнкі робіцца каханай, нарачонай і аднадумецай бацькі нашага адраджэння Івана Луцкевіча. Яна перакладае падчас першай усясветнай вайны на перамовах беларускіх дзеячаў з нямецкай акупацыйнай адміністрацыі. Не без яе ўдзелу немцы дазволілі адкрыць першыя беларускія школы, чаго і ўявіць не можна было ў расійскай імперыі. Юліана бярэ ўдзел у стварэнні настаўніцкіх курсаў і віленскай беларускай гімназіі, дзе потым выкладае нямецкую мову. Юліана Мэнкі сядзіць пры ложку смяротна хворага нарачонага, а праз дзесяцігоддзі піша прысвечаную яму светлую і мужную кнігу «Мае ўспаміны». Я яшчэ памятаю цёплую, з лёгкім акцэнтам беларускую мову Тамары Цулукідзе. Счаслівая маладосць вядучай акторкі славутага тбіліскага тэатру імя Шатару Ставелі. Ролі шэкспіраўскай Афеліі і шылеравскай Амаліі. Велізарныя кошыкі з ружамі пасля кожнага спектаклю. У 30 гадоў званне заслужанай артысткі грузінскай ССР. Усё перакрэслілі арышт і расстрэл мужа. Неўзабаве чорны ворон прыехаў і па саму жонку ворага народу. На пачатку 1950-х пасля другога арышту ў краснаярскай высылцы Тамара знаёміцца з таварышам па няшчасці, беларускім пісьменнікам Алесем Пальчеўскім. Гледзячы на іхнія фота, зробленыя, калі Тамара і Алесь толькі-толькі ўдыхнулі вольнага паветра, я не мог пазбыцца думкі, што рэдка бачыў такіх шчаслівых і безумоўна закаханых людзей. Каханне проста струменіла адтуль, ператвараючы звычайны аматарскі чорна-белы здымак у твор фотамастацтва, варты выставаў і ўзнагародаў. Тамару Цулукідзе, якая ўжо была жонкаю Пальчеўскага, пасля рэабілітацыі яшчэ ў 50-е гады паклікалі назад у Руставэлеўскі тэатр. Яна 3 гады грала на найлепшай грузінскай сцэне галоўныя ролі, ды зрабіла канчатковы выбар і пераехала ў Менск. Вывучыла беларускую мову настолькі, што пісала на ёй апавяданні і п'есы для дзяцей. Шмат перакладала з беларускай на грузінскую і наадварот. Але пахавалі спадарню Тамару, паводле запавету, у Тбілісі. Калі казаць пра расейцаў, якія зрабіліся нашымі, я адразу згадваю народжаную ў Баку Наталлю Арсеньеву. Па матчынай лініі яна паходзіць з роду, што даў Расіі Лермонтава. Спадарня Наталля распавядала мне, як дзяўчына ехала з бежанства ў Вільню, спынілася з бацькамі на начлег у прыдзвінскай вёсачцы і была зачараваная пачутым ад гаспадыні таямнічым словам «юшка». Можа, без гэтай юшкі не было б і паступлення ў віленскую беларускую гімназію і ўсяго астатнього. А вось барда і журналіста Змітра Бартосіка у дзяцінстве ўзяло ў магічны палон духмянае беларускае слова «угнаенні». Як і Ахіл Банольді, Змітр з'явіўся на свет у тэатральнай сям'і акторкі і рэжысэра. Лёс закінуў іх сынам, народжаным у далёкім Рыбінску, у наш Гомель, дзе юны расійскі хлопчык Дзіма аднойчы умкнуў беларускае радыё, адтуль і дыхнула тымі загадкавымі угнаеннямі. «Будьма самі дзьмуць у свае ветразі», – сказаў нехта сафарысту. «Будьма, але хіба кажуцца лішнімі на нашым караблі тыя, каго яшчэ зачаруе Беларусь?»